से कोई नगमा बनाऊं, मैं हर गम से खुशियां चुराऊं, लोगों के गम को खुशी में बदल दे, जो दिन रात वो गीत गाऊं। ये हर दर्द से कोई नगमा बनाऊं, मैं हर गम से खुशियां चुराऊं, लोगों के गम को खुशी में बदल दे, जो दिन रात वो गीत गाऊं। I am a street dancer.